Protestowanie, jeszcze raz podkreślam, na drogach jest niepotrzebne. Rolnicy w wielu sprawach mają rację i ich głos jest mocno słyszalny i Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego zajmuje się tymi sprawami. Natomiast też proszę zobaczyć ostatnia sprawa. Pan, który jest przywódcą tego protestu, no to niestety uważam, że nie jest rolnikiem i też nie powinien zajmować zdania, a jest nastawiony poprzez polityczny. Panie pośle, no pan też żyje z przetwórstwa mięsa, więc też można by powiedzieć, że stoi pan nie po tej stronie, co rolnicy. Proszę krótko, merytorycznie, nie ad personam. Natomiast rzeczywiście trzeba wprowadzić rozwiązania, nie mówić o nich. Na przykład rozwiązania wymogów jakościowych i je egzekwować. I wtedy się pozbędziemy. Te wymogi są wprowadzane. Kowalkowski, Polskie Stronnictwo Ludowe, Henryk Kowalczyk, Prawo i Sprawiedliwość. To byli goście Pulsu Trójki i Damian Kwik. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Jętarski i Przemysław Kotowski. Panie Włodzimierzu, trwa okres wyprzedaży i jak co roku dylemat, które auto wybrać? Ja ten dylemat, proszę Pana, mam już za sobą. Przejrzałem wszystkie rynkowe oferty i mam swojego faworyta, który ma 6 hybrydowych modeli w swojej ofercie w ciągu 2 ostatnich lat. Miał 12 premier i ma coś jeszcze. Co takiego? Niezawodność, która była, jest i będzie. Myślę o Toyocie. A poleciłby Pan własnej żonie? Nie tylko własnej, tym bardziej, że modele 2014 roku w Toyocie są teraz na wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska i Benjamin Filip. Sąd rozstrzygnie, czy czwórka dzieci kobiety, która zginęła w pożarze, będzie mogła zostać pod opieką babci. Michał Chodorkowski włącza się w działania antyputinowskiej opozycji. Adam Małysz w nietypowej dla siebie roli. Jakiej? O tym za chwilę. Dopiero dziś czwórka dzieci z Daliowej na Podkarpaciu dowiedziała się o śmierci swojej mamy. 35-letnia kobieta uratowała je, wynosząc z płonącego budynku. Sama wróciła jeszcze po coś i zginęła. Do tragedii doszło w sobotę. Dzieci w wieku od 2 do 8 lat są na razie u babci. Dzisiaj my im powiedzieli, co się stało, że mama w szpitalu, że nie dali rady uratować mamusię, że mama z góry, z nieba będzie na nich patrzyła. Poprzytulowali my ich dzieci, bo wychowałam swoje 6 dzieci, to i 4 dam radę wychować. Dzieci nie dam, po prostu nie dam. Teraz wszystko w rękach sądu, bo to on zdecyduje, czy babcia będzie mogła być rodziną zastępczą, wyjaśnia dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Agnieszka Zygarowicz. Nie wiem, jaką decyzję podejmie sąd, gdzie dzieciaki zostaną umieszczone, czy w rodzinie zastępczej babci, czy w jakiejś innej rodzinie zastępczej. Niemniej jednak, jeśli w rodzinie zastępczej babci, no to trzeba będzie ten dom jakoś dostosować, umożliwić dzieciom sprawne, właściwe funkcjonowanie w domu. W remoncie domu babci pomoże gmina, a Caritas Diecezji Przemyskiej utworzyła specjalne konto, na które można wpłacać pieniądze na zakup materiałów budowlanych czy mebli. Wójt Jaślisk już przedwczoraj apelował o zbiórkę najbardziej potrzebnych w tej chwili rzeczy, żywności, ubrań, środków czystości. Odzew był natychmiastowy. Poprawiają się warunki, w jakich leczeni są chorzy psychicznie pacjenci Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Instytut ogłosił przetarg na kompleksową termomodernizację klinik psychiatrycznych. Pozyskał na ten cel 4 300 000 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Ale to nie koniec problemów Instytutu, bo potrzebne są jeszcze pieniądze na przebudowę klinik psychiatrycznych. Kilka miesięcy temu informowałam o fatalnym stanie klinik psychiatrycznych Instytutu. Pielęgniarka Teresa Kolado i psychiatra Rodryk Reszczyński mówią, że od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Zdarza się, że pacjenci muszą przebywać na korytarzu. W każdym z tych oddziałów psychiatrycznych jest jedna łazienka na 30 parę osób. Okna są nieszczelne, jaki smród pacjenci mazną. Są nieszczelne też dach. Dzięki termomodernizacji na pewno będzie cieplej pacjentom. Nadal nierozwiązana pozostanie jednak sprawa łóżek na korytarzu, jednej łazienki dla kilkudziesięciu pacjentów czy braku izolatek. Jak mówi Rodryk Reszczyński, potrzebna jest przebudowa klinik psychiatrycznych. Potrzebne jest to, żeby pacjenci mieli zapewniony komfort przebywania w salach mniej osobowych, mieli dostępność do punktów sanitarnych. Najlepiej, żeby taki punkt był wspólny dla jednej, dwóch sali chorych, żeby była możliwość monitorowania pacjentów. Na przebudowę klinik psychiatrycznych brakuje jednak pieniędzy, bo Instytut boryka się z ponad 55-milionowym zadłużeniem, dlatego dyrektor Instytutu o dofinansowanie poprosiła ministra zdrowia. Chodzi o 46 milionów złotych. Bartosz Arłukowicz ewentualne dofinansowanie uzależnia od kształtu budżetu państwa na ten rok. Monika Gosławska, Polskie Radio. Po doniesieniach Polskiego Radia w sprawie fatalnych warunków klinik psychiatrycznych Instytutu sprawą zajął się Rzecznik Praw Obywatelskich. Michał Chodorkowski włącza się w życie polityczne Rosji. Były szef koncernu naftowego Yukos chce wspólnie z liderami rosyjskiej opozycji zorganizować marsz antykryzysowy. Biznesmen po raz pierwszy od opuszczenia łagru zamierza wziąć udział w antyputinowskim przedsięwzięciu organizowanym w Rosji. Marsz Wiesna, zapowiadany jako demonstracja antykryzysowa, miałby przejść głównymi ulicami Moskwy 1 marca. Na razie komitet organizacyjny zwrócił się pisemnie do władz stolicy z wnioskiem o uzgodnienie szczegółów tego przedsięwzięcia. Pod listem podpisali się m.in. Michał Chodorkowski, Aleksiej Nawalny, Borys Niemcow i Michał Kasjanow. Pojawienie się nazwiska Chodorkowskiego wśród członków komitetu organizacyjnego nie jest zaskoczeniem. Już w ubiegłym roku zapowiedział on podjęcie współpracy z przebywającym w areszcie domowym blogerem Aleksiejem Nawalnym. Chodorkowski miałby wesprzeć Nawalnego w kampanii przed zaplanowanymi na 2016 rok wyborami parlamentarnymi. Ugrupowanie, któremu lideruje opozycyjny bloger, Partia Postępu, nie zostało zarejestrowane i nie może startować w wyborach. Nawalny chce zmienić tę sytuację, wyprowadzając swoich zwolenników na ulicę. Marsz Wiesna, w opinii niezależnych komentatorów, byłby taką próbą generalną przed kolejnymi antyputinowskimi demonstracjami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Kontrola autokarów wiozących dzieci na ferie z udziałem Adama Małysza. Akcję przeprowadzono na Krajowej Jedynce w Czechowicach-Dziedzicach. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdów, sprawdzamy, czy kierowcy są trzeźwi, czy są wypoczęci. Dzięki tej akcji znacznie poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach. Przewoźnicy są coraz bardziej odpowiedzialni. Przekonuje rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Albin Gajadur. Ale nie wszyscy opiekunowie są z takich akcji zadowoleni. Nie wiedzieliśmy, że taki cyrk będzie. Dla bezpieczeństwa dzieci chyba. To nie chodzi o bezpieczeństwo, ale o zamieszanie. One chcą już być na miejscu, brać sanki, narty. My jesteśmy pewni naszego przewoźnika. Przymusowy postój w drodze na ferie. Adam Małysz wynagrodził dzieciom, rozdając autografy. To był Serwis Trójki. Nadchodząca noc, wszędzie mroźna, temperatura od minus 2 stopni na wschodzie i nad morzem do minus 6 na południu i na wschodzie. Miejscami słabe opady śniegu. Jutro temperatura trochę powyżej zera i pogoda bez większych zmian. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko do czwartku. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Przyjdź i sprawdź nas. Możemy cię zaskoczyć. MediaMarkt.pl. Heja ho! Fjorda wspomaga, gdy z chrypką się zmagasz, heja ho! Gdy w gardle się drapie, za Fjordę wnet łapiesz, heja ho! Suplement diety Fjorda na podrażnione gardło i krtań zawiera nie tylko chroniący błonę śluzową wyciąg z porostu islandzkiego, heja ho! Ale i naturalną laktoferynę oraz wspierający odporność wyciąg z owoców dzikiej róży. Fjorda i kłopot z gardła. Heja ho! A dla dzieci pyszna malinowa Fjorda Junior. 17 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz super kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 17 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w super kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Z okazji dziesięciolecia skorzystaj z oferty 50 rat 0% i kup sobie na przykład tablet Samsung Galaxy Tab 4 modem LTE, czterordzeniowy procesor za 899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozdrawiam wszystkich zadowolonych ze swojej pracy nauczycieli, napisała pani Agnieszka, szczęśliwa matematyczka. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? A night like this, could weave a memory, and every kiss could start a dream for two. Full moon and empty eyes. Tonight I'll use the magic moon to wish upon, and next full moon

wszyscy jesteśmy nadzy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać ci, zapamiętać cię. Fisze Made Tworzywo, 14 minut po 18. Wiele osób czeka na ten reportaż. Reportaż w Trójce. Dziś ukazała się niezwykła płyta Tomasz Beksiński In Memoriam z utworami, które lubił i grał w Trójce ten niezapomniany dziennikarz muzyczny i tłumacz. Z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć reportaż sprzed lat. Jego autor był i jest nadal miłośnikiem audycji Tomasza Beksińskiego. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Ireneusza Białka, romantycy muzyki rockowej. Wystarczy, że wiesz, że sięga do swojego spowiednego zeszycika. Ja doskonale mogę powiedzieć, które utwory są z jego audycji. Takie zespoły jak na przykład Alan Parsons Project, jak Barclay James Harvest, którego utworami byłam zachwycona. Nagrałam mnóstwo z jego audycji i też nigdy w życiu nie poznałabym ich bez niego. Mark Almond, Flesh and the Pen, Love Like Blood, Joy Division. Właściwie 3/4 całej mojej taśmoteki to są rzeczy, które mnie zachwyciły i właściwie nagrywałam w ciemno. Peter Hamill, Pavlov's Dog, Joy Division, Fields of the Nephilim, Dance Society. Marillion, Clan of Zymox, Peter Nutten, Moody Blues, Ennio Morricone, Visage. Sam z wielką przyjemnością nagrywałem wszystko z jego audycji. A kiedy zacząłem pracować w radiu, zarejestrowałem na taśmie swój własny program, w którym Tomek po raz pierwszy był moim gościem na antenie. To stara, zakurzona taśma, ale w nienaruszonym stanie zachowała się do dzisiaj. W studiu witam Tomka Beksińskiego. Cześć. Cześć, cześć, cześć. Witam wampiry, witam wszystkich, którzy o tej porze odczuwają głód krwi. Odezwał się pomocnik Drakuli. Proszę Państwa, Tomasz Beksiński, dawniej pracownik programu Drugiego Polskiego Radia, romantycy muzyki rockowej, wieczór płytowy, obecnie prezenter programu Trzeciego. W środowych programach już miałem okazję wspominać, że właśnie dzięki temu człowiekowi poznałem wspaniałą muzykę, którą od kilku miesięcy mam okazję Państwu prezentować. Ale może dość tego wstępu i teraz porozmawiajmy sobie o początkach, ale o początkach nie moich, tylko właśnie Tomka Beksińskiego. I z tym wiąże się pierwsze moje pytanie, mianowicie jakie jest zainteresowania muzyczne, to już musiałeś mieć zawsze. Natomiast czy zdarzyło się coś szczególnego, coś co zadecydowało, że zainteresowałeś się muzyką właśnie taką i na taką skalę, zawodowo i profesjonalnie, że stanowi ona remedium dla ciebie na wszystko? To trudno powiedzieć, czy coś specjalnie się wydarzyło. Po prostu muzyką zainteresowałem się chyba dlatego, że ojciec mój bardzo tego pragnął, widząc, że moje zainteresowania zbliżają w dość katastrofalnym kierunku, bo początkowo chciałem hodować kury, później kury zamieniłem na papużki, a już kończyłem szkołę podstawową i wyglądało na to, że przejdę do liceum jako hodowca papużek, nie mający przed sobą żadnych perspektyw, więc ojciec skupił mi magnetofon. No i myślał, że zacznę przynajmniej odchodzić od papug, słuchając muzyki. Na samym początku się trochę przeliczył, bo zacząłem nagrywać papugi na magnetofon, ale później ojcu udało się zainteresować mnie muzyką i to chyba dzięki temu, że będąc na filmie Kobieta Wąż, poszukiwałem jakiejś muzyki przypominającej muzykę do tego filmu, a konkretnie czegoś, co miałoby w sobie elementy orientalne. I w ten sposób przesłuchaliśmy razem z ojcem sporo płyt z muzyką poważną, które były w domu. No później zacząłem interesować się także muzyką rockową, z tym, że zanim do tego doszło, słuchając Beatlesu, słuchałem też dużo muzyki włoskiej, francuskiej i podejrzewam, że gdyby wtedy istniał zespół Modern Talking, to byłbym moim ulubionym zespołem, bo akurat czegoś takiego słuchałem. No ale pod koniec 71 roku usłyszałem Paranoid, Black Sabbath, później Suite A Lot grupy Rare Bird, później pierwszy album King Crimson. No i ten pierwszy album King Crimson chyba zmienił mnie dość diametralnie, no a później przyszedł czas na Pink Floyd i tak dalej, i tak dalej. Na pewno takim przełomem to będzie dla mnie, jak ja miałem 14 lat i to był ten moment, kiedy zacząłem słuchać tej muzyki, którą on proponował słuchaczom, kiedy odkryłem ten cały zupełnie inny świat, a jednocześnie ta niesamowita osobowość tego człowieka. I to chyba byłby również następny taki moment, kiedy ja z kolei zaczynałem studia i też byłem w takiej formie psychicznej dosyć marnej. Natomiast Beksiński lansował, że tak powiem, postać wampira, który istnieje trochę poza tym światem i ma jakąś tę wewnętrzną siłę. I to był taki drugi moment. Z tym mi się chyba najbardziej będzie kojarzył. To było gdzieś na początku lat 90. Byłam na imieninach chyba u takich zaprzyjaźnionych ludzi. Minęła godzina 12, wiadomo jak to na imprezie, gwar, hałas, ludzie rozmawiają, coś tam. I zaczęła się audycja Beksińskiego. Poczułam, że odsuwam się od tych ludzi, zbliżam się do tych kolumn. Właściwie w pewnym momencie już miałam ochotę powiedzieć, żeby troszkę ciszej rozmawiali, bo żeby, nie wiem, skończyli tą imprezę, nie wiem, wyszli, coś w tym rodzaju. I że miałam go spokojnie tego radia słuchać. Tomek żegnał się wtedy z kimś, kogo nazywał profesorem Sendym. Nie wiem, o kogo chodziło, ale wiem, że to był człowiek, który go opuścił, odszedł i przytaczał jego ulubione utwory. To były oczywiście moje ulubione utwory. To były takie utwory, które tam, wiesz, prosto w czewia, prosto w serce trafiają. To był Sebastian Cockney Rebel, było Nights in White Satin, Moody Blues i parę jeszcze innych takich bardzo, bardzo osobistych moich utworów. Ja wyszłam z tej imprezy i potem, na początku to było co sobotę, potem co dwa tygodnie, nie puściłam ani jednej audycji. Nigdy. No to było dosyć ciekawe, bo ja startowałem w zasadzie od niczego. Miałem kolegów zupełnie innych, zainteresowania zupełnie inne, no i się uczyłem. Można powiedzieć, że był takim moim mentorem. On mnie nauczył tego. To taki banał, bo to chyba każdy mówi, że się przy nim nauczył słuchać muzyki, ale tak było, rzeczywiście. To był Flatland, Sisters of Mercy. Wysłuchałem tej płyty prawie w całości. Przy drugim kawałku się włączyłem. No i później gość zapowiadał, czego wysłuchaliśmy. To był właśnie Beksiński. I jak wyglądały początki pracy radiowej? Z kolei, od czego to się wszystko zaczęło? Kwestia przypadku również. Po prostu byłem, nadal zresztą jestem, chociaż nie takim wielkim jak kiedyś, fanem zespołu Genesis. Miałem wszystkie nagrania, które udało mi się zdobyć, wszystkie długogrające płyty. I pewnego dnia w 81 roku wiosną Piotr Kaczkowski nadał koncert zespołu Genesis z Nebworth, który miał dostępny na jakiejś kasecie. Ja chciałem za wszelką cenę zdobyć te nagrania w wersji stereo i byłem przekonany, że na pewno kaseta, którą Kaczor miał, jest nagrana stereo. Zacząłem więc dzwonić po znajomych, czy ktoś nie ma jakiegoś kontaktu z radiem. Niekoniecznie z Kaczorem, ale w ogóle z kimkolwiek, kto pracuje w Trójce, żebym mógł do tej kasety dotrzeć. Udało mi się w ten sposób poznać Jurka Kordowicza. Podsunąłem mu trochę muzyki New Romantic, Ultra Vox, tym podobne rzeczy i tak rozmawiając sobie kiedyś, Jurek mnie zapytał, co właściwie robię, co chciałbym robić. Przyznałem mu się, że chciałbym pracować w radiu, ale nie wyobrażam sobie, żeby to było możliwe. Okazało się, że jest to możliwe. I gdyby nie stan wojenny, to przypuszczalnie gdzieś pod koniec 81 roku wystartowalibyśmy razem. W programie drugim mieliśmy dostać jakąś wspólną audycję, no ale miłościwie panujący nam wówczas generał wszystko przewrócił do góry nogami i dopiero później, kiedy Trójka zmieniła zupełnie profil, okazało się, że współpracownicy są mile widziani, szczególnie tak zwani donosiciele, którzy donosili płyty, a ja tych płyt dość sporo miałem, mimo to, że były trudności, bo miałem po prostu sporo kontaktów, więc im pożyczałem płyty początkowo różnym redaktorom, no a później powiedziałem, dobra, ale ja chcę niektóre z tych płyt również tutaj odtwarzać. No i wpuszczono mnie wtedy uprzejmie do studia. Pamiętam, że był to wieczór z Markiem Niedźwieckim. Prezentowaliśmy pierwszy album Yazoo, Upstairs at Eric's. To był początek października 82 roku. Mam to nagrane gdzieś na taśmie, ale boję się tego posłuchać, bo byłem tak stremowany, tak przerażony, że brzmiałem chyba tak jak 14-letnie dziecko, któremu ktoś przystawił karabin maszynowy do głowy i powiedział, mów, a jak się pomylisz, będę strzelał. No takie były początki. Wspomniałeś tutaj o Kaczkowskim. Ten człowiek wywarł duży wpływ na ciebie, ogromnie, na twoją działalność potem w radiu. Tak, i zresztą powiem, że do dzisiaj jestem pod jego wpływem. Pamiętam, że jak słuchałem muzyki, będąc jeszcze pod koniec właśnie szkoły podstawowej czy w liceum, to audycje Kaczora były jedynymi właściwie w całym polskim radiu, z których można było coś regularnie nagrywać. I dzień, w którym on nadawał, był świętem. Ja włączałem radio już 4 godziny wcześniej, żeby się nagrzało i żeby nic mi się w tym radiu nie zrobiło w trakcie audycji. W domu wyłączała się lodówki, odkurzacze, wyłączałem neon na budynku sklepowym znajdującym się vis-a-vis mojego domu, bo zakłócał. sąsiadowi zakazywałem reparować motor w tym czasie i tak dalej. No w ogóle były niesamowite historie. Terroryzowany był cały dom, wszyscy pozamykani praktycznie, bo ja nagrywałem Minimax Kaczora w niedzielę albo środowy mój magnetofon to się nazywało, a później się nazywał Muzyczny Pocztą KF. On zajmował się muzyką i jeżeli ta muzyka niesie za sobą tak wiele wszystkich emocji i twórcy i następnie przekłada się to na emocje odbiorcy, jest to chyba najsilniejszy środek przekazywania fragmentu własnej duszy. A forma, w jakiej Beksiński zajmował się muzyką, to można było momentalnie powiedzieć, że to nie jest dla tego człowieka tylko i wyłącznie zawód i to nie jest kwestia, że on lubi muzykę. On żył tą muzyką i on umiał przekazać to tak, żeby inni również mogli żyć tą muzyką. On po prostu czuł, w jaki sposób w danym momencie się zachować, jak powiedzieć, jakim komentarzem coś tam okrasić, jaki ton głosu, jaki, nie wiem, jakie zdanie, jaki wiersz przytoczyć. Genialnie budował nastrój. Grozy, jeżeli to były audycje poświęcone horrorom, czyli takie grozy z przymrużeniem oka, to mógł być nastrój bardzo romantyczny. Robił bardzo różne rzeczy, ale wszystko robił tak, że właściwie ten wszystkim nie był potrzebny obraz. Siedziałeś sobie przed tym radiem, słuchałeś różnych rzeczy i właściwie jakieś tam obrazy przebiegały przed twoimi oczami. Właściwie to wszystko się działo. Audycja się kończyła i to jeszcze długo właściwie później ten nastrój jeszcze siedział w tobie, jeszcze cię nie opuszczał. No był niespotykanym DJ-em. Tak jak niespotykanym DJ-em jest Kaczor, tak i Tomek był niespotykanym DJ-em. Słuchało się tego programu i przychodziły człowieka dreszcze. I to najciekawsze, że jak się muzyka kończyła, to te dreszcze nie ustawały, bo gość, który tam coś mówił, mówił tak, że te dreszcze dalej szły. I tak aż do serwisu. Proszę Państwa, na początku programu pojawił się Sisters of Mercy. I tutaj mam pytanie do Tomka od słuchacza. Mianowicie w środę odebrałem taki telefon z pytaniem, kim jest właściwie dla Ciebie Eldritch? Często o nim wspominasz, czy jest to jakiś ideał, czy jest to jakiś wzorzec postępowania, czy po prostu symbol czarnego charakteru, typa spod ciemnej gwiazdy, jak to słuchacz określił. Może nie aż tak. Znaczy się, mówiąc najkrócej, w tej chwili już po moim poznaniu Eldritcha, mogę powiedzieć, że jest to no, fajny bufon, którego lubię czasami naśladować, aczkolwiek no, jestem mu wdzięczny za to, że kiedyś uratował mi życie po prostu. Znaczy nie tyle on sam, ale po prostu płyta Flatland. Byłem w strasznej depresji, a po wysłuchaniu tej płyty miałem jak gdyby wskazówki na najbliższe pół roku, jak należy się zachowywać i w którym kierunku pójść. Tomasz Beksiński bardziej prywatny. I tu mam takie pytanie, tu mam takie pytania dziwne. Jakie lubisz kolory i jak się lubisz ubierać? Lubię kolor czarny najbardziej, lubię się ubierać na czarno, chociaż niekoniecznie. Ubieram się we wszystko właściwie, co mam pod ręką, ale teraz ostatnio dbam o to, żeby na zewnątrz być ubrany na czarno. Pod spodem to mogę schować absolutnie wszystko, co mi się spodoba. A zwierzątko ulubione? Koty oczywiście. No tak, i też czarne. No i wreszcie, jaki jest twój ideał kobiety? Oczywiście brunetka i oczywiście niepaląca papierosów. Kobieta, która pali papierosy, nie jest dla mnie kobietą. I która ma pewnie długie włosy. No, włosy kobieta powinna mieć długie z założenia, to już tego nie muszę chyba mówić. Padło też takie pytanie, jak wygląda Tomek Beksiński, nie wiem, o, nie ciekawie. Zadawać. Jestem dosyć chudy, dosyć długi, rośnie mi brzuch, łysieje i mam brodę, no nic ciekawego. Nie chcę mówić, żeby był jakimś guru czy coś w tym rodzaju, ale jeżeli miałbym kiedykolwiek pisać biografię, mówić, kto na mnie wpłynął, tak jak ktoś ma, nie wiem, ulubionego filozofa, który w nim dokonał zwrotu, to zdecydowanie Beksiński był taką osobą dla mnie, że gdzieś tam mnie w pewnym momencie nakierunkował, jak gdyby, kiedy rodzice już nie byli aż tak ważni, już nie byli tym wzorem, bo już człowiek wyrastał z dzieciństwa, potrzebował kogoś, kto mu da, jak gdyby, fragmenty siebie, żeby można było powiedzieć, to jest ciekawa droga, chciałbym iść tak jak ten facet, no... Pomijając to smutne zakończenie. Była to przyjemność obcowania z bardzo kulturalnym człowiekiem. No wiem, że to może zabrzmieć śmiesznie dla ludzi, którzy widzą w nim, nie wiem, nawiedzonego gościa, który się zajmuje wampirami, tłumaczy horrory i coś tam. Ale on o takie rzeczy bardzo rzadko mówił. A poza tym wszystkim oczywiście był to człowiek, który posiadał niezwykłą charyzmę. Był to ktoś w rodzaju, nie wiem, przewodnika duchowego, nie wiem, guru. Naprawdę nie potrafię powiedzieć, na czym to polegało. To było coś takiego... w jego głosie, w jego tematach, które poruszał. Jakaś taka umiejętność panowania nad słuchaczem. On tak opowiadał o tej muzyce, jakby to nie była muzyka. On tworzył taką baśń, która łączyła świat muzyki ze światem filmu. Chyba to jemu zawdzięczam taką fascynację pewnymi rzeczami. I nie wstydzę się do tego przyznać. I cóż, miło by nam było, na pewno słuchaczom i mnie również, gdybyś kiedyś zechciał jeszcze przy jakiejś okazji odwiedzić Radio Kraków. Z przyjemnością. Teraz żegnają się z Państwem Tomek Beksiński i Irek Białek. Do usłyszenia. Pytasz, co dalej z moimi pustymi wieczorami sobotnio-niedzielnymi, których staram się nie zauważać i staram się zapełniać sobie jakimiś głupotami, żeby nie myśleć. Nie mam pojęcia. I ja wiem, że nic tego nie zastąpi. Zupełnie nie wiem, co ja z tym zrobię. Był to archiwalny reportaż Ireneusza Białka, romantycy muzyki rockowej. W 2001 roku uzyskał on w głosowaniu słuchaczy Trójki tytuł Reportażu Roku. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Jest 18.30, pora na skrót wiadomości. Beniamin Filip. Polskie MSZ odpowiada na słowa wiceszefa rosyjskiej dyplomacji. Grigorij Karasin w jednym z wywiadów stwierdził, że Grzegorz Schetyna okrył hańbą nie tylko siebie, ale także całą służbę dyplomatyczną swojego kraju. To był komentarz do wypowiedzi polskiego ministra, który za interesujący uznał pomysł zorganizowania obchodów rocznicy zakończenia II wojny światowej na Westerplatte. Polskie MSZ napisało w oświadczeniu, że traktuje wypowiedź wiceministra Karasina jako kolejną próbę manipulacji historią XX wieku przez wysokich rangą przedstawicieli Federacji Rosyjskiej, mówi rzecznik resortu Marcin Wojciechowski. Wydaje nam się, że te słowa, które padły dzisiaj z ust rosyjskiego ministra, nie odpowiadają standardom dyplomacji. Polskie MSZ zaapelowało też do strony rosyjskiej o oddzielenie historii od bieżącego kontekstu politycznego. Aleksander Gawronik, podejrzany o nakłanianie do zabicia dziennikarza Jarosława Ziętary, wyszedł na wolność dzięki poręczeniu Pawła Kobylańskiego. Poznański architekt zna byłego senatora od 30 lat i zaręczył za niego jako tak zwana osoba zaufania społecznego. Poprosiła mnie o to bliska mu osoba w sytuacji, kiedy inne osoby ewidentnie odmówiły takiej pomocy. Pewnym oczywiście nie mogę być, ale myślę, że duże prawdopodobieństwo, że dochowa tych warunków i nie będzie unikał odpowiedzialności. Sam Gawronik zapewniał dziś, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem dziennikarza. Belgijska policja zatrzymała mężczyznę, w którego samochodzie znaleziono broń. Z tego powodu ewakuowano dziś budynki administracji Parlamentu Europejskiego i 500 pracowników. Policja obawiała się, że w aucie może być ładunek wybuchowy. Zatrzymany to obywatel Słowacji. Policji miał powiedzieć, że chciał się spotkać z prezydentem Europy. Do szpitala w Londynie trafiła kolejna osoba z podejrzeniem zakażenia wirusem eboli. To już drugi pacjent od soboty. Obaj są członkami wojskowej ekipy medycznej, która w Sierra Leone walczy z epidemią gorączki krwotocznej. Pacjenci na razie nie wykazują objawów choroby, teraz zostaną poddani testom i 3-tygodniowej obserwacji. Nadchodząca noc wszędzie mroźna, od minus 2 stopni na zachodzie i nad morzem do minus 6 na południu i na wschodzie, w górach jeszcze zimniej, miejscami słabe opady śniegu. Jutro temperatura trochę powyżej zera i pogoda bez zmian. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Specjalnie dla naszych słuchaczy numer telefonu 22 333 33 99 oraz adres mailowy reporter@polskieradio.pl. Czekamy na ważne i ciekawe informacje od Państwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia Polska Nostalgia. Kolekcja płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Piosenki, które wytrzymały próbę czasu. Pierwszy album Polska Nostalgia. Sentymentalne piosenki do tańca dla dorosłych. Już w sprzedaży. Polskie Radio. Historie dobrze opowiadane od 90 lat. Album do kupienia wyłącznie w salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Płytę tego dnia, płytę Boba Dylana dostają pan Adam z Poznania i pan Tomasz z Cholerzyna. Na wyciągnięcie ręki. Zespół Devika to choroba, która występuje niezwykle rzadko. Na 100 tysięcy zachorowań, 1-2 przypadki to może być właśnie ta choroba. Sytuacja chorych i ich rodzin jest dramatyczna, mówi Emilia Mulawa, u której męża zdiagnozowano taką chorobę. Jest to bardzo rzadka i ciężka choroba. Z grupy stwardnień rozsianych u męża przebiega, jak lekarze określili, jak na razie najciężej z osób, które chorują w Polsce. Mąż ma porażenie czterokończynowe, jest niewładny do samej szyi, oddycha za niego respirator. Diagnozę dostaliśmy tak naprawdę niedawno. Mąż zaczął chodzić w ogóle do lekarza około roku temu z małym swędzeniem na łopatce. Z tego zrobiły się wybroczyny. Dermatolodzy przez około 5 miesięcy próbowali zdiagnozować, co to jest. Nie udało się. Później niedowład zaczął się robić lewej strony. Nasza fundacja szczególnie koncentruje się na osobach chorujących na choroby rzadkie. Mariola Kowalska, Fundacja Równi Wśród Równych. Jesteśmy malutką fundacją, więc nasze możliwości nie są duże. W czerwcu trafiliśmy na neurologię, gdzie zrobiono rezonans i pierwsze, co usłyszałam od pani doktor, to było, że jest to nowotwór. Stąd zaczął się bardzo pogarszać. Przesłano męża do szpitala w Warszawie i myśleliśmy, że złapaliśmy Pana Boga za nogi, że najlepszy szpital, ale tam też długo lekarze po prostu... Choroba tej wika jest bardzo trudna do zdiagnozowania. Stan męża pogarszał się z dnia na dzień. Miał takie porażenie nerwów i mięśni, że nawet minimalny łyk doprowadzał go do takiego bólu i swędzenia. On był z tego bólu. Mój mąż przez kilka lat chorował na stwardnienie zanikowe boczne i sama na własnej skórze przerobiłam wszystko to, z czym w tej chwili zwracają się do mnie osoby, których członkowie rodzin chorują na choroby rzadkie, czyli diagnoza, poinformowanie, wypis ze szpitala i z całą resztą musiałam radzić sobie sama, począwszy od spraw stricte medycznych, poprzez wszystkie problemy finansowe i tam, gdzie jakkolwiek jestem w stanie pomóc, robię to, robią to wolontariusze naszej fundacji. Mąż od 7 listopada jest na OIOM-ie. No, stanęło, że jest DEWiK. Choroba jest bardzo rzadka. W bardzo wielu sytuacjach, jak rozmawiam z lekarzami, to niektórzy słyszą o niej pierwszy raz. Nawet tu w Warszawie jeden z lekarzy żurujących powiedział, że musi poczytać w internecie. Nie zna tej choroby. Mąż mimo całej tragedii nie ma uszkodzeń mózgu. Głowa pracowała, wszystko normalnie. Był z nim kontakt. Załamał się psychicznie bardzo i przyszedł taki okres, że nie chciał z nikim rozmawiać. Nie chciał żyć w ogóle. Przyszedł do niego psychiatra, przepisał leki. I to była jedna wizyta psychiatry. Nie było psychologa, nie było nikogo. Nikt się na mnie nie zajął, nikt nam nie pomógł. Mamy 8-letnie dziecko. Myślimy o tym, żeby jeszcze gdzieś męża przewieźć, żeby nam ktoś pomógł w świecie. Ktoś, kto miał styczność z chorobą, pomógł skonsultować jeszcze tą chorobę. Być może potwierdzi się to, co mówią lekarze tu, że on po prostu umiera. I dajcie mu spokojnie umrzeć, bo to dla niego rodzaj łaski. A ja nie chcę takiej łaski. Cały czas przypominam sobie, jak było z nami i jak byłam bardzo osamotniona w momencie, kiedy dowiedziałam się, jaka jest ostateczna diagnoza, że choroba jest nieuleczalna, ale też, że nie ma żadnego systemu wsparcia dla takich osób i samodzielnie kontaktując się z innymi chorymi, czy też z ich rodzinami, dowiedziałam się, że jeżeli sama czegoś nie zorganizuję, nie wymyślę, no to nie mam co liczyć na jakąkolwiek pomoc, bo nie ma żadnego zorganizowanego systemu opieki dla chorych na choroby rzadkie i ich rodzin. I było to dramatyczne. Od śmierci mojego męża upłynęły 2 lata. Widzę, że kompletnie nic się nie zmieniło. Zaczęłam szukać pomocy wszędzie. Nie wiedziałam, gdzie się udać, bo tak naprawdę nikt mi nie powiedział. Szukam ja i grupa, która jest na Facebooku dla ludzi z zespołem DEWiKa i ich rodzin. I właśnie jedna z tych osób znalazła kontakt do fundacji. Wsparcie kogoś z zewnątrz, kto wspiera nas psychicznie bardzo, podpowiada, czytanie nawet o rzutach choroby innych osób, że wychodzili, że się udawało. Dla mnie jest taką motywacją, żeby szukać dalej pomocy. Wszystkich, którzy chcieliby wesprzeć chorego na zespół DEWiKa, zapraszamy na naszą stronę www.rwr.org.pl. Wszyscy, którzy chcą wesprzeć tę fundację, równi wśród równych, powinni sobie zapisać ten adres www.rwr.org.pl. A relację przygotowała Elżbieta Korczyńska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 18 minut, godzina 18, 19. Za szybą jest już Paweł Sołtys, jego goście już za chwilę ekonomia. Tam dziś między innymi o tym, ile kantory zarabiają na droższym franku i na ile jest to korzystne dla tych, którzy spłacają kredyty frankowe. Thank you. tribulation. We never got to say goodbye. What they want in his apartment, and they tried to steal his paintings. They were counting up the days until he died. And the band played on. I've been living on the downstroke, almost gone and almost grown. I've been feeling like the last one, in the beauty of a moment, so alive and so long. Tu Trójka, jest za 15 minut siódma. Bardzo ważny projekt. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Zapraszam na ekonomiczną część popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a w niej trochę o płaceniu komórką, bo już za kilka dni będzie można to robić dużo łatwiej niż do tej pory. Będzie też trochę o internetowych kantorach, jak już Robert Cantwright zapowiedział. Notują one spore zainteresowanie w związku z tym, że kurs franka jest taki, a nie inny. I o tym za moment. W studiu przy Myśliwieckiej prezesi gotowi do rozmowy, ale zanim oddamy im głos, sprawdźmy, jak potoczyły się dzisiaj notowania. Jeśli chodzi o giełdę w Warszawie, tam mieliśmy spadki 46%. Warto patrzeć na indeksy giełdowe, bo to przecież jeden z barometrów gospodarki. Dzisiaj w Warszawie nieco gorzej. Trochę inaczej w Stanach Zjednoczonych. Tam S&P 500 zyskuje w tej chwili 37%. No i waluty, bo o nich będziemy też trochę dziś mówili. Euro 4,18, frank 3,98. To są poziomy mniej więcej takie co rano. Jeśli chodzi o dolara, tu mamy 3,69, a funt brytyjski kosztuje 5,54 zł. Pierwszy gość Trójki to Adam Malicki, prezes spółki Polski Standard Płatności. Dobry wieczór, panie prezesie. Witam serdecznie. Polski Standard Płatności to jest spółka, która pracuje nad systemem BLIK, który to system ma być znany większości Polaków, jeżeli nie wszystkim. Co to jest za system, do czego on ma służyć i czy jego start rzeczywiście 9 lutego, tak jak było zaplanowane? Start od dawna oczekiwany. Za tydzień, 9 lutego startujemy. Pierwszy polski standard płatności mobilnych, BLIK, licencjonowany system, który pozwoli na milionom Polaków dokonywać płatności telefonem. Telefon to jest coś, co mamy zawsze przy sobie, stale z niego korzystamy, mamy swoje dane. Rozumiem, że chodzi o smartfony, tak? Pilnujemy, tak jest, smartfony z dostępem do internetu. No i analizując ten potencjał, że miliony Polaków, więcej Polaków ma telefony niż ma rachunki bankowe, to oceniając pozwoliło na to, żeby przygotować system polegający na płaceniu wszędzie tam, gdzie już teraz dokonujemy płatności bezgotówkowo lub też przelewając sobie pieniądze z komórki na komórkę. Jak to będzie wyglądało? To znaczy jestem użytkownikiem, mam telefon, on jest podpięty do sieci, tak, klienci opłacam rachunki, banków, mam też konto w banku. Mają klienci w 6 bankach, zaczynamy od banków założycieli Polskiego Standardu Płatności, Alior Banku, BZWBK, Millennium Banku, PKO BP, oczywiście ING i mBanku. Klienci już od 9 lutego będą mogli ściągnąć aplikację, która będzie generowała kody jednorazowe. BLIK, tak? Aplikacja BLIK, aplikacje bankowości mobilnej, mobilnych tych banków, gdzie funkcja płacę BLIKiem będzie jedną z funkcji dostępnych w tych aplikacjach. i sklepy, które będą dostępne, kilkanaście tysięcy punktów już od pierwszego dnia. Kilkanaście tysięcy punktów w całej Polsce, tak? Tak jest. Wydaje się niewiele. Najbardziej popularne sieci handlowe. Na start oczywiście te liczby mogą nie szokować, ale potencjał, jaki mamy na ten rok, podpisane umowy z takimi acquirerami jak Eservice czy First Data Corporation, to są najwięksi acquirerzy w Polsce. Pozwalają nam. Ci acquirerzy? To są firmy, które pozwalają, obsługują sklepy w ramach przyjmowania płatności kartą, płatności bezgotówkowych. Jak to będzie fizycznie wyglądało? To znaczy, mam aplikację swojego banku, przychodzę do sklepu, który załóżmy, że ma możliwość płacenia blikiem. I co wtedy? Podajemy kod, który ta aplikacja generuje. Ten kod jest unikatowy. Sprzedawca mi go podaje, czy ja podaję sprzedawcę? Nie, ta aplikacja, jak ją uruchomimy, taki kod generuje, nam podaje. I ten kod sześciocyfrowy jest kodem autoryzacyjnym do tej transakcji. Ważne jest to, że po wprowadzeniu tego kodu, ekspedient, sprzedawca, po wprowadzeniu tego kodu autoryzuje tą transakcję zakupu. My na telefonie dostajemy informację, że chcemy zapłacić w jakimś tam sklepie jakąś tam kwotę i możemy ją potwierdzić. Wiemy dokładnie, bo to się odbywa online'owo, jakiego rodzaju transakcji dokonujemy. Potwierdzamy i w tym momencie się kończy transakcja. Czyli pieniądze z mojego konta wędrują... Trafiają do sklepu. Do sklepu. Czy te banki, które pan wymienił, to będą jedyne banki, które będą to oferowały? Jak nie, to, będzie to jest właśnie jeden z bardzo ważnych cech naszego systemu. Jest to system otwarty i powszechny. Jest to system, do którego mogą przystąpić inne banki i mamy już kolejne banki jak Getin Bank, Eurobank, które podpisały już z nami umowę i w najbliższym czasie przystąpią. Kolejne też sieci handlowe, które będą przyjmowały płatność blikiem. Na pewno będzie to powszechne i od tej strony posiadacza konta, jak i od sklepu, który będzie tą płatność przyjmował. Większość sklepów będzie przyjmowała w Polsce płatność gotówką. Czyli ci, którzy... Płatność telefonem. Telefonem, oczywiście. Tak. Ci, którzy nie mają tej funkcjonalności, będą musieli zapytać swój bank, kiedy ona będzie dostępna, tak? Tak, albo założyć sobie konto w tych bankach, które już przystąpią, bo to jest naprawdę wygodne, to jest... Jakie to będzie miało zaletę w stosunku do płacenia gotówką czy kartą? Bo no, płacenie kartą jest dość proste, tak? No, zwłaszcza jeżeli się korzysta z tej funkcji zbliżeniowej na przykład. Jest proste. Płacenie gotówką też jest proste. To, na czym my bazujemy, to są transakcje do 50 zł, które przeważają w transakcjach detalicznych w Polsce. To jest ponad 80%, to są transakcje gotówkowe, czyli tam, gdzie no nie ma kart. To już pomijam, czy dlatego, że klient nie ma karty, czy tam kartą zapłacić nie można. Tam chcemy wyjść z telefonem. Czyli za transakcję powyżej 50 zł nie będzie można płacić komórką, nie, tak? Nie, można zapłacić każdą kwotę. Ja mu tylko chciałem zwrócić uwagę, że transakcje do 50 zł to są w całości niemalże gotówkowe. Czyli to jest ta grupa transakcji, gdzie chcemy wejść z komórką. Czyli będzie możliwa taka sytuacja, że zapomniałem portfela, dokładnie, ale wziąłem telefon i mogę zapłacić. Dokładnie. Dziękuję bardzo. Gościem Trójki był prezes spółki Polski Standard Płatności Adam Malicki. Dziękuję ślicznie. A w studiu Trójki już drugi gość, Piotr Kiciński, wiceprezes internetowego kantoru cinkciarz.pl. Dobry wieczór. Dobry wieczór państwu. Podoba się panu kurs franka 3,98? Jest znacznie lepszy niż dwa tygodnie temu. Dwa tygodnie temu, kiedy było na przykład 5,19 przez moment, tak? No to był taki trochę hipotetyczny kurs, gdyż płynność na rynku i tym w Londynie i w Polsce była stosunkowo niewielka, ale rzeczywiście na wykresach... Ale 4,30 było. Ale 4,30 jeszcze dość niedawno było, tak naprawdę w ciągu ostatniego tygodnia widzieliśmy takie dynamiczne umocnienie się złotówki do franka o te 30 groszy i to jest pozytywna wiadomość dla frankowiczów. Ale nie jest to pozytywne, że ten kurs jest dużo wyższy niż był jeszcze na przykład w grudniu czy listopadzie, a pan jako właściciel kantoru internetowego cieszy się z tego, że frank jest droższy? Właścicielem kantoru jeszcze nie jestem, jestem prezesem, tylko w zarządzie. Przepraszam. Natomiast z naszego punktu widzenia cieszy fakt, że dzięki temu znacznemu osłabieniu złotówki do franka zwiększyła się świadomość klientów, że trzeba oszczędzać i trzeba korzystać z tych narzędzi, które przynoszą realne oszczędności. To jest największa korzyść. W naszej polityce cenowej tak naprawdę nie doszło do żadnych zmian. Natomiast rzeczywiście dzisiaj dzięki dużej burzy medialnej, która nastąpiła w zasadzie przez ostatnie 2 tygodnie, widzimy bardzo duży wzrost zainteresowania nowych klientów, ale także tych, którzy u nas już mieli pozakładane konta. Widzimy to po ilości wejść na stronę. Ta ilość wzrosła w zasadzie kilkukrotnie w okresie przed 15 stycznia, ale też biorąc pod uwagę wyniki całego miesiąca, mówimy o dość dynamicznym wzroście. Zawsze w kantorach internetowych... Jak dynamicznym? No, tak naprawdę styczeń to jest jeden ze słabszych miesiąców w roku, gdyż z powodów zamknięcia tak naprawdę najbardziej gorący okres to jest kilka dni tuż przed Wigilią i zawsze największe obroty żeśmy notowali w grudniu, a my tutaj obserwujemy, że styczeń będzie znacznie lepszym miesiącem niż grudzień i to przede wszystkim... 60% na przykład więcej teraz. To trudno powiedzieć jeszcze, bo ja nie mam jakby danych za cały miesiąc, ale rzeczywiście to są wzrosty tego rzędu. To są wysokie dwucyfrowe wzrosty miesiąc do miesiąca. To nas cieszy, zwłaszcza, że to zainteresowanie naszym serwisem tak naprawdę nie maleje. Tak? Ono było największe w dniu, w którym doszło do tego załamania kursu 15 stycznia, ale tak naprawdę ono się cały czas utrzymuje. A na ile można to przypisać tym, którzy chcą kupić, sprzedać waluty, a na ile można przypisać to tym, którzy chcą zakupić te waluty po to, żeby spłacać kredyty hipoteczne? Bezpośrednio. Główna, zasadnicza część rynku obrotu frankowego w Polsce jest związana z kredytami walutowymi hipotecznymi. Stosunkowo mało osób podróżuje za granicę lub pracuje w Szwajcarii w porównaniu do tych destynacji, gdzie polskiej migracji jest dość dużo. I te obroty frankowe i dlatego obroty frankowe najwyższe. Tak naprawdę w dużym stopniu są związane z kredytami hipotecznymi. W przeciwieństwie do euro, gdzie ten obrót, bo to jest główna waluta dla wszystkich kantorów i w zasadzie dla wszystkich banków, jest głównie związany z obrotem gospodarczym, z obrotem turystycznym oraz wpływami imigracyjnymi. To o ile wzrosły obroty w euro, a ile wzrosły obroty we frankach? Nie powiem panu tego, bo to jest nasza tajemnica handlowa, natomiast rzeczywiście największy wzrost notujemy we franku. Natomiast to, co jest najbardziej istotne, to wzrosła świadomość nie tylko tej grupy, która jest żywo zainteresowana obniżeniem kosztów kredytów frankowych, ale świadomość ogólnie społeczeństwa, że istnieją kantory internetowe i ten segment rynku, który do tej pory generował 20 parę miliardów złotych obrotu, sądzimy, że on w tym roku powinien dynamicznie urosnąć o kolejne 30-40%. Dzięki też tej zwiększonej świadomości. 30-40%, bo 25 miliardów złotych tak szacowała firma Currency One, czyli wasz konkurent, właściciel walutomatu i internetowego kantoru PL, czyli plus 30%, czyli co? Ja sądzę, że około 30 miliardów to jest ten poziom obrotu, który cały rynek powinien wygenerować w 2015 roku, aczkolwiek to są moje szacunki i zobaczymy w ciągu roku, jak się to zainteresowanie kantorami będzie dalej wiodło. Trzeba też porównać to do wielkości całego rynku. Kantory stacjonarne, których jest w Polsce wciąż cały czas dużo, to jest ponad 100-kilkadziesiąt miliardów złotych, więc pomimo tego, że ten rynek jest bardzo dynamiczny, rynek internetowy, wciąż on stanowi tylko pewną część całego rynku walutowego. Panie prezesie, słuchacze pytają, co z bezpieczeństwem, bo w Polsce mamy ponad 50 serwisów, które świadczą tego typu usługi i są to serwisy, które są wyjęte spod nadzoru KNF, NBP. I teraz pytanie, czy to nie jest też częściowo zagrożenie, że te zwłaszcza mniejsze serwisy, które mogą naciągać klientów, zepsują wam reputację? To jest dobre pytanie. To jest dobre pytanie. No, Cinkciarz.pl w 2013 roku osiągnął obrót rzędu 7 miliardów złotych. Naszym celem strategicznym jest budowanie świadomości konsumentów i tego, że te główne serwisy, my przede wszystkim budzimy zaufanie i dokładamy wszelkich starań. Nasze zabezpieczenia od strony technologicznej są... Ale ja mówię o branży. O branży. No, trudno mi odpowiadać za 50 parę podmiotów. Z naszej strony podejmujemy starania, żeby nasza branża była w jak największym stopniu ucywilizowana i objęta właśnie nadzorem KNF-u. My jako podmiot Cinkciarz.pl występujemy o licencję instytucji płatniczej po to właśnie, żeby w 100% być objętym nadzorem KNF-u. To plus audyty renowowanych grup audytorskich, jeśli chodzi o wyniki finansowe oraz to, że wszystkie pieniądze klientów de facto w 100% cały czas są na dedykowanych kontach w bankach. To są te znamiona pewności, że te pieniądze są bezpieczne. Także proszę sprawdzać w każdym internetowym kantorze, czy takie zabezpieczenia są. Panie prezesie, czy zupełnie z innej beczki pytanie, czy cincierz.pl gdzieś za granicę będzie wychodził, otwierał jakieś oddziały zagraniczne? Na pewno będzie chciał. Które kierunki? Dziś nie mogę panu powiedzieć konkretnie, jaki kraj, ale na pewno biorąc pod uwagę skalę biznesu, jaką my już obserwujemy w Polsce jako lider rynku, to muszą być duże kraje i pewnie najbliżej nam będzie do tych krajów, gdzie już jest spora polska emigracja, więc to jakby są oczywiste wskazania. Jest takich krajów kiedy? Kilka. Dziś się koncentrujemy na tym, żeby dokończyć proces licencyjny we współpracy z KNF-em. Jest to dla nas priorytetowy proces i no jest z tym związana pewna ścieżka projektów, które chcemy dokończyć. Chcielibyśmy, żeby to wystąpiło jak najszybciej. Chcemy swoją małą cegiełkę do promocji polskiego eksportu. Ale polskiego. W tym roku czy w przyszłym? No, życzyłbym sobie, żeby taki prezent mi